O tym przekonać, przyjdź na piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik pod hasłem My i Maszyny. Sobota, 11 maja od 11 do 20. PGE Narodowy w Warszawie. Wstęp wolny. Relacje na wszystkich antenach Polskiego Radia i portalu polskieradio.pl. Sponsorem pikniku naukowego jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo. Partnerem relacji są Wody Polskie, odpowiedzialne za zasoby wodne kraju. Więcej na wody.gov.pl. Krzychu, ty w aptece? Łapią mnie skurcze, więc kupuję jakiś magnez. Na skurcze jakiś magnez może nie wystarczyć. Przydałby ci jeszcze potas, a jak magnez to i witamina B6. I mam brać tyle tabletek? Nie musisz. Kup Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz zawiera nie tylko magnez, który pomaga w prawidłowej pracy mięśni, ale i te inne potrzebne składniki. Masz rację. Biorę Neomax Skurcz. Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. 18 już minęła, tu program Trzeci Polskiego Radia. Do 19 audycja zapraszamy do Trójki. Czas na serwis. Justyna Mączka i Michał Przerwa. Pierwsza część egzaminów maturalnych z matematyki napisana. Był łatwy i zdecydowanie łatwiejszy niż powiedzmy rok temu czy dwa. Nie było nic takiego trudnego, które mogłoby zaskoczyć nas. Facebook trafi pod sąd w Polsce w tle oskarżenia o stosowanie prewencyjnej cenzury. Lepsze dane dotyczące kondycji polskiej gospodarki przedstawiła właśnie Komisja Europejska. Maturzyści napisali egzamin z matematyki na poziomie podstawowym. Młodzi ludzie musieli wykazać się między innymi znajomością pojęcia funkcji, własności figur geometrycznych oraz umiejętnością rozwiązywania równań i nierówności. W sumie były 34 zadania. Maturzyści mogli korzystać z zestawu wzorów matematycznych, cyrkla i linijki oraz z prostego kalkulatora. A jak poszło? To były ciągi, funkcje były, geometria przestrzenna, geometria płaska, tak ze wszystkiego po trochu. Ja ogólnie jestem przygotowana do rozszerzenia i dla mnie to była taka rozrywka bardziej ta podstawa. Ja też liczę na dobry wynik w sumie, nie piszę rozszerzenia, ale mimo to podstawa mi dobrze poszła. Rozszerzona matura z matematyki w czwartek, a jutro język angielski. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik poinformował, że 663 szkoły zgłosiły dziś, że otrzymały drogą mailową informację o podłożeniu ładunku wybuchowego. Wszystkie alarmy były fałszywe. Podobnie jak wczoraj, w 181 szkołach egzamin rozpoczął się z opóźnieniem, ale wszyscy zdający mieli na rozwiązanie zadań 170 minut. Centralna Komisja jest w stałym kontakcie z policją, a prezydent Rzeszowa podjął decyzję, że patrole będą obserwować szkoły średnie do jutrzejszego poranka. Tadeusz Ferenc tłumaczy, że chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa maturzystom. Ci, którzy to czynią, grożą atakami, to są bandyci. Nie zdają sobie z tego sprawy, że młodzi ludzie przed maturami mają ogromne przeżycia, żeby zdać egzaminy, a jeszcze do tego straszy się ich atakami bombowymi. Myślę, że w końcu zostaną ujawnieni i poniosą odpowiednie kary. Za informowanie o fałszywych alarmach bombowych grozi nawet 8 lat więzienia, a sprawca musi też zapłacić koszty policyjnych akcji. Społeczna inicjatywa Narkopolityka pozywa Facebook. Zdaniem działaczy organizacji, która od prawie 10 lat prowadzi w Polsce edukację antynarkotykową, Facebook niezgodnie z prawem zablokował jej konta i grupy w sieci, mówi wiceprezes organizacji Jerzy Afanasiew. Domagamy się przywrócenia naszych usuniętych stron oraz publicznych przeprosin. Także tutaj nie chodzi o pieniądze, walczymy o wolność w sieci. Chcemy, żeby każdy internauta miał prawo do tego, aby być traktowanym w równy sposób przez Facebooka. Nie tylko my powinniśmy przestrzegać regulaminów serwisów internetowych, ale też giganci technologiczni powinni swoich własnych reguł przestrzegać. Odpowiedzialny za politykę publiczną Facebooka, między innymi w naszym kraju, Jakub Turowski, mówił na antenie Trójki w audycji Za, a nawet Przeciw, że nie może odnieść się na razie do treści pozwu, bo jeszcze go nie poznał. Dodał przy tym, że ważne jest znalezienie równowagi między treścią a wolnością słowa. Dlatego wolność słowa w tym rozumieniu jest absolutnie kluczowym elementem w działalności Facebooka. I równolegle zapewnienie bezpieczeństwa naszym użytkownikom jest tak samo ważne. I tutaj znalezienie tej równowagi rzeczywiście jest nie lada wyzwanie. A sprawą zajmie się Sąd Okręgowy w Warszawie. Polska gospodarka będzie rozwijała się w tym roku szybciej niż Komisja Europejska przewidywała jeszcze w lutym. Z opublikowanych właśnie w Brukseli prognoz wynika, że PKB Polski wyniesie 4,2%. To o 0,7 punktu procentowego więcej w porównaniu z zimowymi prognozami. Daje Polsce drugie miejsce w Unii po Malcie. A w przyszłym roku komisja prognozuje spadek PKB na poziomie 3,6%, ale to nadal będzie drugi wynik we wspólnocie. Beata Płomecka. Według zimowych prognoz lepszy od Polski wzrost gospodarczy miały odnotować Irlandia, Słowacja, Bułgaria i Rumunia. Teraz po korektach komisja szacuje, że polska gospodarka przyspieszy. W analizie dotyczącej naszego kraju unijni eksperci napisali, że motorem wzrostu ma być przede wszystkim konsumpcja prywatna, wspierana przez wzrost płac. Większe świadczenia społeczne będą dodatkowym bodźcem do mniej więcej połowy przyszłego roku, czytamy w dokumencie. W najnowszych prognozach gospodarczych są także dane dotyczące deficytu finansów publicznych. Jeśli chodzi o Polskę, to komisja przewiduje wzrost. W ubiegłym roku deficyt był na poziomie najniższym od lat – 0,4% PKB. W tym roku ma wzrosnąć i wynieść 1,6% PKB. Jest to związane ze znaczącym, jak napisali eksperci komisji, wzrostem świadczeń społecznych. Chodzi o 13. emeryturę oraz wypłatę 500 zł na pierwsze dziecko. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. A kolejna porcja informacji za niespełna 24 minut. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na porcję informacji o pogodzie to nie muszą Państwo czekać ani minuty, choć coś mi się wydaje, że wcale nie będą Państwo zachwyceni. Tej nocy temperatura od minus 2 na północnym wschodzie i Podhalu do plus 2 w centrum, nieco cieplej plus 3 na wybrzeżu. Chłodniej na Przedgórzu Sudeckim około minus 3, ale uwaga, będą takie miejsca, gdzie przygruntowe przymrozki pojawią się i temperatura spadnie do minus 4. Jutro słabe przelotne opady deszczu, możliwe na południu Małopolski. Pod koniec dnia również na krańcach zachodnich naszego kraju. Temperatura od 14 stopni, tyle na wschodzie i lokalnie na wybrzeżu. Około 16 ma być w centrum. 20 stopni jutro na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Działam skutecznie, bo za odważną wizją zawsze stoi logika. Ten balans pozwala mi dokonywać optymalnych wyborów. Doskonale wyposażony SUV w najlepszej cenie? Lexus NX w edycji Optimum. Z rocznika 2019 z napędem 4x4 e4 i automatyczną skrzynią biegów. Już od 169 900 zł. Zyskaj najwięcej. Odwiedź najbliższego dealera lub sprawdź na www.lexus-polska.pl. Lexus. Stop smog, go hybrid. Ale coś ty taka ledwo żywa. Tyle mam do zrobienia. Sprawozdania, w domu jeszcze więcej. Wszystko na już. Skąd wziąć na to energię i siłę? A ty, taka promienna? Jak ty to robisz? Moje codzienne wsparcie to Molekin D3 plus K2 z magnezem. Suplement diety Molekin D3 plus K2 z magnezem zawiera nie tylko wysoko przyswajalny cytrynian magnezu dla wsparcia układu nerwowego, ale też witaminy D3 i K2 dla mocnych kości i mięśni. Molekin daje mi siłę do działania. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Rozdajemy. Płyty tygodnia. To ten moment. Jeśli Państwo mają ochotę posłuchać czegoś zupełnie nowego, to proszę napisać. 71335 SMS. Bardzo proszę. Mam dwa egzemplarze płyty, tylko proszę wpisać imię, nazwisko i adres do korespondencji. Płyty tygodnia. Proszę posłuchać. Już odrobinkę brzmi. Aldous Harding. Nagranie The Barrel. Płyta pod tytułem Designer. When I was a child, I never knew enough what that do to me. The wave of love is a transient hug. The water's the shell and we are the nut. A tie or a hand arch out of the barrel. Look at all the peaches. How do you celebrate? You can't appear inside of nowhere. It's already day. I know you have the dove. I'm not getting wet. Looks like a date is set. Show the ferret to the egg. I'm not getting let alone. Look at all like a deity said. Show the ferret to the egg. I'm not getting let alone. Pani Danuta z Gliwic i pan Maciej z miejscowości Kruszewnia. Do państwa trafia nasza płyta tygodnia. No a jeszcze niech odrobinkę pobrzmi, a już za chwilę 3 po 3. Słuchają państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki w studiu Mariusz Cieślik. Dobry wieczór panu. Dzień dobry właściwie, dzień taka dobry. Piękna pogoda. Tak, i Wiesław Tupaczewski, Kabaret Otto. Dzień dobry. Bo maj zimny tego roku, państwo wiedzą, państwo o tym piszą i mówią, ale dzisiaj jakoś tak pogoda odrobinkę się poprawiła, prawda? I my mamy dla państwa hot newsy, przynajmniej jeden jest very hot. No to posłuchajmy. Trzy po trzy. Ale najpierw się cofnijmy do paręnaście godzin do dnia wczorajszego, nawet już może ponad 20. Nie możemy nie skomentować faktu pojawienia się kolejnego Royal Baby, prawda? Kolejne Royal Baby. Siódmy w kolejce Baby do tronu. Royal Boom, można powiedzieć. Naprawdę. Gratulujemy rodzinie królewskiej. Ja oczywiście osobiście apeluję do naszych czynników najwyższych, żeby też się postarali w tej dziedzinie, bo mamy problemy demograficzne. A do którego czynnika pan apeluje szczególnie, proszę pana? To już zostawiam. Ale wszyscy zrozumieli, o kogo chodzi. W każdym razie, no mogę powiedzieć tylko, że pan premier ma czwórkę dzieci, więc to nie o to chodzi. To nie o niego chodzi. Tak. I teraz oczywiście nic nie wiadomo, nawet imię jeszcze nie jest znane, natomiast bardzo mi się spodobało, nie wiem czy państwo wiedzą, czy panowie wiedzą, jak pałac Buckingham, jak rodzina królewska obwieściła pojawienie się kolejnego dziecka, mianowicie na Twitterze pojawiła się graficzka "This is a boy". I koniec. Jak pięknie się potrafią niektórzy obchodzić z mediami społecznościowymi, prawda? Ci przypomniał, jak Boże Narodzenie i tam podchodzą pod tą szopkę ci, prawda, królowie, którzy przyszli z darami i wychodzi Józef i mówi, sorry, bo jest dziewczynka. Nie znam tego dowcipu, ale teraz, ponieważ nic nie wiadomo, są nieustanne domysły i spekulacje, zwłaszcza brytyjskiej prasy. Na przykład tematem stało się bardzo poważnym, to jakie łóżeczko na tak zwanym baby shower dostała Meghan Markle, czyli już księżna Sussex, przepraszam, słabo się w tej terminologii orientuje. Ja bym się nie zorientował, gdyby pan nie powiedział. Ale może ktoś by się zorientował. To też ciekawa tradycja. U nas się podobno też przyjmuje baby shower, czyli ten deszcz prezentów dla nowonarodzonego. Bardzo przyjemny w sumie zwyczaj, chociaż... Znaczy, to jest deszcz prezentów dla jeszcze nienarodzonego. Tak, dlatego co się ma narodzić. A panowie wiecie coś na temat ewentualnego 500+, tam w rodzinie królewskiej? 500 funtów plus by było, 500, tak? 500 funtów. I to na pierwsze dziecko, ja, to ja by się mogę zgadzało. Powiedzieć tyle, że a propos 500+, że rodzina królewska należy do najbogatszych posiadaczy ziemskich na Wyspach Brytyjskich, a nawet nie wiem, czy nie jest numerem jeden. Nie mają taki wielki majątek w Szkocji, Balmoral, to się chyba tak nazywa. I jeszcze jest jeden ciekawy wątek, taki mniej przyjemny, że na przykład ojciec panny młodej matki, składał jej życzenia za pośrednictwem tabloidu The Sun, ponieważ nie utrzymują kontaktów, więc i tam zdarzają się takie rzeczy, no powiedziałbym, i w rodzinie królewskiej czasem takie obyczaje mniej królewskie się zdarzają. Panie Mariuszu, a jeszcze chciałem wrócić do tego łóżeczka. Proszę mi powiedzieć, czy to łóżeczko z baldachimem jest? Bez baldachimu i chciałem powiedzieć, że wcale nie jest takie drogie, jak można by sobie wyobrażać. Około 1500 zł mało to nie jest, no ale rodzina królewska chyba nawet... Chyba stać ich. Tak, i z baldachimem. I z baldachimem. I teraz ten obiecany hot news. Ja nie znam tej pani, ale świat zdaje się znają bardzo dobrze. A w każdym razie świat internetu. Pani Daisy Kitsch Jest to sławna instagramerka. Cokolwiek to oznacza, to oczywiście wiemy, co to oznacza. Jest to osoba, która robi sobie zdjęcia i umieszcza je na Instagramie i ma kilka milionów obserwujących. Czyli przy okazji, proszę pana, szanowni panowie, szanowni państwo, świetnie na tym zarabia, jak sądzę. Dokładnie, dokładnie. I teraz jest ten ciekawy wątek, bo że tacy ludzie są, to my wiemy, również w Polsce są takie osoby, chociaż może to nie są miliony obserwujących, no może są też, nawet to nie takie aż ważne. Mianowicie, tym instagramerką różni ludzie w internecie stawiają zarzuty, że zdjęcia są poprawiane, że one są po operacjach plastycznych. I że Photoshopem. I Photoshopem. I pani Daisy Kitsch postanowiła jako pierwsza zadać temu kłam i wybrała się do lekarza. Panie Wiesławie, wie pan po co? No właśnie. Niech pan zgadnie. Żeby zdobyć certyfikat autentyczności. Czego? Swojej pupy, swoich pośladków, tak. Bo to znaczy, były co do tego wątpliwości, tak, rozumiem, tak? Czy ona się operowała, czy nie. I dostała od lekarza, od chirurga plastycznego certyfikat, że jest nieoperowana. To nie ja robiłem. Ale wie pan co, to naprawdę mi się podoba, bo można by w ogóle powołać taki urząd do badania autentyczności pośladków na przykład. I który innych organów. Wystawia zaświadczenie. No, ile nowych miejsc pracy pan sobie wyobrazi. My tu już nie będziemy doradzać naszemu Ministerstwu Zdrowia, ale jeśli ktoś nas słucha z tego ważnego ministerstwa, to zwróćcie państwo uwagę, że coś takiego się dzieje, tak. I to jest nowy proces społeczny i być może wymaga on nowych uregulowań. Unormowania tak jak hulajnogi. Tak jak hulajnogi. Tak. I też jeszcze dodać, że pani Daisy Kitsch teraz się chwali na Instagramie, że ma pierwszą certyfikowaną prawdziwą pupę. A skoro już o rozmaitych częściach ciała, no, nie wiem, czy to jest część ciała, to może jakiegoś lekarza byśmy zapytali, wśród nas nie ma, to chciałem o wąsie. O wąsie. O wąsie. Najsłynniejszy posiadacz wąsów w Polsce? No tak, Adam Małysz. Lech Wałęsa jednak, wiedziałem. Ja jednak Lech Wałęsa. No, Adam Małysz numer dwa. I teraz bardzo mnie zainteresował niedawny wywiad dla Interii Adama Małysza, ponieważ, nie wiem, czy państwo, czy panowie wiecie, że Adam Małysz też działa w różnych takich rajdowych przedsięwzięciach. No tak, już startował w rajdzie Dakar. Tak, tak, oczywiście. Tak, ale to jest akurat zupełnie nie tego typu, bo tam się nikt bardzo nie ściga, bo to jest charytatywne. Wings for Life World Run to jest taka inicjatywa, opowiadał o tym kilka dni temu u nas na antenie Paweł Januszewski. Zacna inicjatywa. Pan Adam Małysz był metą. Tak, tak, był metą, a tak, dochód jest przeznaczony na rozwój badań nad uszkodzeniami rdzenia kręgowego. A w każdym razie ten bieg ma taką fajną formułę, że ludzie uciekają przed metą. Nie, że biegną do mety, tylko że meta ich goni. I tą metą jest, z tego co wiem, Adam Małysz, tak, w tym biegu. Adam Małysz i jego wąsy. I Adam Małysz i jego wąsy. Ponieważ do mediów przebiło się, bieg się też troszkę przebił, nie można powiedzieć, ale jednak stwierdzenie Adama Małysza, że on nigdy nie zgoli wąsów. Nigdy. Cytuję, tak, cytuję. Co się stanie, gdy zgolę wąsy? To będzie kapitan wąs bez wąsa. Na razie nie mam takiego pomysłu. To mój charakterystyczny znak i nie wyobrażam sobie siebie bez tego. No a może sobie spróbujemy wyobrazić Adama Małysza z brodą, taką drwala. Mikołajową. Widziałem ostatnio Adama Małysza w telewizji i on ma taką małą brodę, ma. Małą taką brodę ma. Hiszpańską. Aha. Ja w każdym razie mnie to cieszy, bo uważam, że wąs to taka polska tradycja, jeszcze od czasów szlacheckich. Pamiętacie panowie z Misia? Był tam taki bohater, który od przedwojny miał jeszcze wąs i nie chciał ich zgolić. I generalnie wąsa sprawa polska to jest rzecz, która wydaje mi się ważna dla naszej tożsamości i namawiałbym pana Adama, żeby nie golił i pana prezydenta Wałęsa również, bo jemu się to już raz zdarzyło. Nie pamiętam nawet. Ale wracając do Adama Małysza, to dla mnie jest to fenomen, bo Adam Małysz naprawdę wprowadził do polskiej świadomości wiele takich poezji, na przykład bułka z bananem, tak nie? Jest. To jest, słuchajcie, jak yin i yang, bo bułka jest rodzaj żeński, a banan rodzaj męski, prawda? I on taką równowagę wprowadza, Adam Małysz, i jest zrównoważony i fajnie, że na mecie jeździ. Natomiast ja cały czas się zastanawiam, czy te jego wąsy mają certyfikaty autentyczności. 3 po 3. Pan Wiesław Tupaczewski za to na fotografii. Proszę zerknąć, panie Mariuszu. Pięknie ogolony, prawda? Ani wąs, ani doskonale jak należy. Mam ubrany elegancko. Tak. Jak rzadko. Mam, proszę państwa, przed sobą płytę pod tytułem Listy Tupaczewski. Jak byk jest napisane na tej płycie. To pańska sprawka, panie Wiesławie. Tak, ja taką nowe płytę wydawnictwo. Wydałem. Wydałem płytę z piosenkami nie kabaretowymi, a wręcz poetyckimi, powiedziałbym. To ja mam dla państwa niespodziankę, bo mam dwa egzemplarze i państwo wiedzą, co robić, żeby te dwa egzemplarze dostać. No to bardzo proszę, 71335. Może państwo wyślą SMS w treści imię, nazwisko, adres do korespondencji. Wyślemy dwie płyty, a teraz posłuchajmy. Pamięta pan pod numeru czwartego? Tak, fotografia. Posłuchajmy. Za każdy niespełniony sen przepraszam, za każdy zmarnowany dzień przepraszam, za każdy pomyślany hejt przepraszam, że czasem nie rozumiem cię przepraszam. Lecz za to, że zawsze noszę twoje zdjęcie i za to, że być z tobą chcę ciągle więcej, nie przeproszę. Za zbyt wypitych wiele piw przepraszam, za to, że się spóźniłem dziś przepraszam, za słowa, których było brak przepraszam, za to, że poszło coś nie tak przepraszam, przepraszam, przepraszam. Lecz za to, że zawsze noszę twoje zdjęcie i za to, że być z tobą chcę ciągle więcej, nie przeproszę. Za to, że noszę twoją fotografię i za to, że bez ciebie żyć nie potrafię, nie przeproszę. Za ten przekwitły biały bez przepraszam, tamtej dziewczyny SMS przepraszam, za każdy popełniony błąd przepraszam i za to, że przepraszam wciąż przepraszam, przepraszam, przepraszam, przepraszam, przepraszam. Lecz za to, że zawsze noszę twoje zdjęcie i za to, że być z tobą chcę ciągle więcej, nie przeproszę. Za to, że noszę twoją fotografię i za to, że bez ciebie żyć nie potrafię, nie przeproszę. Z najnowszej płyty Wiesława Tupaczewskiego. No, jeśli państwo mają ochotę, to pewnie ta płyta jeszcze się na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia będzie pojawiała. Jeden egzemplarz już poleci za chwilę do pani Anity z Warszawy i do pana Mirosława z Rojewa. Serdecznie gratulujemy. A ja państwa cały czas pytam, jaki klucz doboru nie wszystkich, niektórych, wybranych, o każdej powiedziałem wyraźnie, piosenek do dzisiejszej popołudniowej audycji Zapraszamy do Trójki. Dotąd były takie. Prince z 1999 69 to tytuł utworu. Brian Adams, Summer of 69. The Smashing Pumpkins, 1979. No i był także Golden Life, 24.11.94. I co państwo na to? Czy klucz można zgadywać? Czy to jest młodość? Nie. A ostatnia szansa, proszę państwa, już teraz Justyna Święs. A tytuł tego nagrania następujący. Dwie krople. A w nawiasie jeszcze mamy napisane Live Herbert 3.0. Jaki to klucz? Lasy płonęły, a oni na szyjach splatali ręce jak bukiety róż. Lasy płonęły, a oni na szyjach splatali ręce jak bukiety róż. Ludzie zbiegali do schronów. On mówił, że żona ma włosy, w których można się ukryć, w których można się ukryć. Jednym kocem szeptali słowa bezwstydne, litanie zakochanych. Okryci jednym kocem szeptali słowa bezwstydne, litanie zakochanych. Gdy było bardzo źle, skakali w oczy naprzeciw i zamykali je mocno, zamykali je mocno, tak mocno, że nie poczuli ognia, który dochodził im do rzęs. Zamykali tak mocno, okryci jednym kocem, szeptali słowa. Byli mężni, do końca byli wierni, do końca byli podobni, jak dwie krople piekła, zatrzymane na skraju, dwie krople piekła, zatrzymane na skraju twarzy, dwie krople. Okryci jednym kocem szeptali słowa bezwstydne, litanie zakochanych. Okryci jednym kocem szeptali słowa bezwstydne, litanie Zapraszamy do reklamy. W aptekach dostępne są tabletki do ssania Halitomin, blokujące nieświeży oddech. Czy odświeżają oddech lepiej niż gumy do żucia? Przeprowadziliśmy niezależne badanie. Halitomin jest zdecydowanie lepszy, a do tego nie zawiera cukru. Halitomin odświeża oddech lepiej niż guma do żucia. Według 85% badanych, suplement diety Halitomin likwiduje nieprzyjemny zapach z ust lepiej niż gumy do żucia. Halitomin. Prawdziwy bloker nieświeżego oddechu. Wyciąg z ziela tymianku odświeża oddech. Więcej o badaniu konsumenckim na halitomin.pl. Aflofarm. Muzyka źródeł, elektronika, folk rock. Albańskie saze, marokańska gnała i szwedzka polska. Folk ma wiele twarzy. Zapraszamy na 22. Festiwal Folkowy Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 16 do 19 maja w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Szczegóły na stronie nowatradycja.polskieradio.pl. Bilety, sklep polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 18.30. Wśród najważniejszych informacji Michał Przerwa. Jutro parlamentarny zespół do spraw reparacji zajmie się stratami Skarbu Państwa poniesionymi w czasie II wojny światowej. Według szefa zespołu Arkadiusza Mularczyka z PiS straty w tym obszarze były najważniejsze. Analiza jest czymś zupełnie pionierskim w pracach naszego zespołu, ale też w polskiej nauce, zapowiada poseł Mularczyk. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju podsumowało półmetek perspektywy finansowej na lata 2014-20. Do końca 2018 roku wartość wnioskowanego dofinansowania unijnego wyniosła 618 miliardów złotych, a wkład unijny w umowy na realizację wyniósł 318 miliardów złotych. Szef resortu Jerzy Kwieciński mówi, że Polska jest w czołówce państw, które najsprawniej i najefektywniej wykorzystują środki unijne. Relatywnie jesteśmy tym krajem, który jest liderem i który pokazuje, jak dobrze wykorzystywać pieniądze unijne. Daje taki przykład również innym krajom. Najwięcej, bo prawie 80 miliardów złotych zostało przeznaczonych na inwestycje transportowe. Wielka Brytania weźmie udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Premier Theresa May liczyła jeszcze na to, że jej rządowi uda się wypracować porozumienie z opozycyjną Partią Pracy i przegłosować umowę w sprawie opuszczenia wspólnoty w terminie pozwalającym na to, by Brytyjczycy nie musieli wybierać nowych europosłów, a dziś mija termin rejestracji wyborców. Dzisiaj w nocy przymrozki, miejscami gruntowne, te przy gruncie. Minus 4 na Przedgórzu Sudeckim, tam będzie najchłodniej. Minus 2 także na północnym wschodzie i Podhalu, nieco cieplej, plus 2 w centrum kraju, plus 3 na wybrzeżu. Jutro, proszę Państwa, zachmurzenie przeważnie umiarkowane. Słabe przelotne opady deszczu mogą się pojawić, szczególnie na południu Małopolski. Pod koniec dnia mogą się pojawić także na krańcach zachodnich kraju. Będzie wyraźnie cieplej niż w nocy, na szczęście, i chyba cieplej niż dzisiaj. Jutro od 14 stopni na krańcach wschodnich i lokalnie na wybrzeżu około 16 ma być w centrum, do plus 20 na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Jest 18.32. W studiu ponownie Arkadiusz Ekiert, ale tym razem jest z gościem. Bardzo ważny projekt. Bardzo ważny projekt. Witam ponownie, a dziś moim gościem i Państwa jest członek zarządu firmy Budimex, Cezary Mączka. Witam Pana bardzo serdecznie. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Jednocześnie przepraszam za mój głos. Dopadł mi niestety weekendowy wirus. Rozumiem, ale nie jest tak źle. Na pierwszym miejscu Budimex, na drugim Strabag. To oni budują najwięcej dróg w Polsce. To prawda? To prawda. Ja wolę ten numer jeden, to jest zdecydowanie Budimex. Co czwarty kilometr autostrady bądź drogi szybkiego ruchu w Polsce jest zbudowany właśnie przez nas. Konkurencję szanujemy. O, i tyle. I na tym koniec. Na tym koniec. Komisja Europejska dzisiaj podniosła prognozy wzrostu gospodarczego dla Polski na najbliższe 2 lata. W tym roku dynamika PKB ma wynieść 4,2%, natomiast w przyszłym roku ma niestety trochę zwolnić do 3,6%. Czy to Pana nie martwi? Nie, dlatego że my patrzymy na produkcję budowlano-montażową i jeżeli popatrzymy z tej perspektywy, to na rok do roku rośnie w tempie dwucyfrowym. W tym roku wartość tejże produkcji to ponad 112 miliardów złotych. Biorąc pod uwagę nasze możliwości, ilość osób zatrudnionych oraz tak zwany backlog, czyli kontrakty, które będziemy realizowali, myślę, że pozwoli nam to selektywnie podchodzić do najlepszych kontraktów, tak aby wykonywać je z najlepszą jakością. Podstawowe, takie główne problemy, z jakimi boryka się gospodarka budowlana w Polsce, to co? To zatory płatnicze? To brak ludzi do pracy? No ja w firmie odpowiadam za zarządzanie zasobami ludzkimi, także z mojej perspektywy najważniejszym problemem jest brak ludzi. W stosunku do końca pierwszej perspektywy unijnej, czyli do roku 2012, brakuje nam około 150 tysięcy wykształconych pracowników budowlanych. I Ukraińcy nie są w stanie nam tutaj pomóc? W dużej mierze tak. My w Budimexie nie mamy specjalnie zatrudnionych za dużo Ukraińców i Białorusinów. To jest dosłownie ułamek procenta, bo to jest poniżej 100 osób. A z jakiegoś wyraźnego powodu? Czy? Jesteśmy w stanie znaleźć pracowników polskich. Myślę, że na tyle mamy atrakcyjną ofertę, że przyjdą do nas. Natomiast rzeczywiście podwykonawcy, którymi się posługujemy, to obserwujemy, że około 70-80% kadry, którą zatrudniają, to są Ukraińcy. Stąd między innymi musieliśmy uruchomić dla naszej kadry naukę języka rosyjskiego i ukraińskiego. No tak. Rozwój infrastruktury. Czy Polska to nadal jeden wielki plac budowy? Tak, to widać jak się jedzie, szczególnie droga A1 to Via Carpatia. To szereg kluczowych inwestycji, które komunikacyjnie jednak poprawią nam jakość życia. To są przeszkody, ale widzicie Państwo chociażby na drodze z Warszawy do Białegostoku, kto tam jeździ, w jaki sposób po oddaniu nowej drogi poprawiła się jakość życia mieszkańców i też jak rozwija tam się teraz obszar turystyczny. Ale Budimex to nie tylko drogi. Nie tylko, to także kubatura, czyli budownictwo ogólne, to także przemysł energetyczny. Jesteśmy w konsorcjum z naszym hiszpańskim partnerem. Budujemy największą elektrownię na węgiel brunatny dla PGE w Turowie. Budujemy także spalnię śmieci dla naszych przyjaciół na Litwie. To także budynki przemysłowe, to także budynki hydrotechniczne. Ale przede wszystkim to, na co stawiamy teraz, to przede wszystkim kolej. Wygraliśmy potężny przetarg w porcie w Gdyni. Objęliśmy po firmie Astaldi, która zeszła z placu budowy, tak zwany lot C w okolicach Garwolina i przymierzamy się do kolejnych kontraktów. Także widzimy przyszłość właśnie w kontraktach kolejowych. No to powiedzmy jeszcze coś więcej na temat tych przyszłych inwestycji. Trudno tak mówić bezpośrednio o tych inwestycjach z racji tego, że 75% naszych inwestycji przychodzi z przetargów, które organizujemy poprzez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad oraz PKP PLK. Takie najważniejsze projekty, o których teraz myślimy, to jest gazociąg Strachocina. To jest gazociąg, który jest na południu Polski, który biegnie do granicy ze Słowacją. To jest duży kontrakt kolejowy w Białymstoku. Obecnie jesteśmy też w trakcie realizacji jednej z najbardziej prestiżowych chyba inwestycji w Polsce o charakterze historycznym. To jest Muzeum Historii Polski. Mhm. Także myślę, że z takiego punktu widzenia to są chyba najistotniejsze kontrakty, które obecnie realizujemy, poza takimi rutynowymi kontraktami autostradowymi czy drogami szybkiego ruchu. A jesteście zainteresowani Centralnym Portem? Zdecydowanie tak. To jest bardzo złożone przedsięwzięcie inżynierskie. To nie jest tylko samo lotnisko, pasy startowe, drogi kołowania, ale to jest cała infrastruktura kolejowa i drogowa z nim związana. Także tak, jest absolutnie CPK w naszym obszarze zainteresowania. Jak to jest w tym planowaniu inwestycji w budownictwie? Bo często mamy okazję słyszeć i dowiadywać się o tym, że schodzimy z placu budowy, bo wzrosły ceny asfaltu, betonu, rosną koszty pracy i nie jesteśmy w stanie wywiązać się z tego, co zaoferowaliśmy w przetargu. Boom w budownictwie jest zaprzeczeniem standardowego przysłowia, że od przybytku głowa nie boli. Tu jednak okazuje się, że tak. Dlaczego? Problemy, które obecnie przeżywamy, to przede wszystkim efekt kontraktów, które firmy podpisywały w roku 2016 i na początku 2017. Był to okres, w którym nie podpisywało się tych kontraktów dużo. Natomiast w ciągu kilku miesięcy sytuacja zmieniła się o 180 stopni. To wpłynęło przede wszystkim na ceny materiałów używanych w procesie budowlanym, kruszywa, silikaty, stal, beton i były to wzrosty dwucyfrowe. Nawet można powiedzieć kilkudziesięcioprocentowe. Na to nałożył się brak pracowników i też rynek pracy w Polsce, gdzie bezrobocie spadło tak naprawdę do 5-6% liczonych według kategorii ZUS, a 3,6% w kategorii BAEL, czyli osób aktywnie poszukujących pracy. To wywiera też wpływ na presję na wynagrodzenia, które też są wynagrodzeniami i wzrostami dwucyfrowymi praktycznie rok do roku. I trudno to przewidzieć. Staramy się oczywiście zabezpieczyć inflację, ale przy tak istotnych zmianach, jakie ostatnio mogliśmy zaobserwować, nie było to niestety do końca możliwe. Podwykonawcy narzekają na generalnych wykonawców budów. Płacicie podwykonawcom? No chyba jesteśmy chlubnym wyjątkiem, bo można powiedzieć tak, obecnie współpracujemy blisko z 10 tysiącami podwykonawców. Płacimy im średnio rocznie 3 miliardy złotych. To są firmy małe, polskie, rodzinne, ale też są duże giganty jak Orlen, Lotos czy PGNiG. I zawsze płacimy na czas. Warunkiem jest tylko, że praca będzie wykonana i zostanie odebrana przed zamawiającego. Patrzyliśmy wewnętrznie, 99% podwykonawców jest zadowolonych z nami, a średni czas pracy podwykonawcy to 7 lat. Prognozy dla rynku budowlanego w Polsce, optymistyczne? Prognozy optymistyczne, aczkolwiek toczy się dyskusja, o której Państwo doskonale wiecie, o tak zwanej waloryzacji kontraktów, tych, które były zawierane w przeszłości. Ta sprawa została rozwiązana, jeżeli chodzi o przyszłość. Natomiast firmy jeszcze przez jakiś czas będą cierpiały z powodu tej sytuacji, o której mówiliśmy, tego gwałtownego wzrostu cen materiałów i kosztów pracy. Niemniej perspektywy są pozytywne. Mówimy o tak zwanej tej trzeciej perspektywie unijnej, gdzie wstępnie możemy dostać czy oczekiwać 71 miliardów euro. Będzie za co budować. Będzie za co budować. Cezary Mączka, członek zarządu firmy Budimex, był naszym dzisiejszym gościem. Dziękuję panu za wizytę w studiu. Dziękuję. Bardzo ważny projekt. Summer of 69, 1979, 24.11.94 czy dwie krople Herbert 3.0. No liczby, proszę Państwa, liczby w każdym z tych tytułów i taki jest klucz doboru niektórych utworów, które pojawiły się w audycji popołudniowej. Zapraszamy do Trójki. Dzisiaj, 7 dzień maja, dobrze pamiętam, dobrze zerkam, no dzień matematyki na maturach. Mam nadzieję, że Państwu do maturzystów się w tej chwili zwracam. Ta matematyka poszła jak najlepiej. Trzymamy kciuki. Reportaż w Trójce. 16 minut do 19. Doktor Zygmunt Kaliciński na co dzień pracuje jako kardiochirurg w warszawskim szpitalu MSWiA, ale po pracy zamienia się w perkusistę. Założył zespół HLA for Transplant, z którym koncertuje w całym kraju. Przy okazji inspiruje uczestników swoich koncertów do rozmów o pewnej ważnej sprawie. Jakiej? Zapraszamy do wysłuchania reportażu Antoniego Rokickiego pod tytułem Zostaw serce. Dzień dobry. Proszę bardzo. Proszę powiedzieć, gdzie mnie pani prowadzi? Do męża studia. Różowego. To nie jest różowy kolor, ceglasty. A ceglasty. Ruina stała, dach się zawalił, bo śnieg spadł duży i pomyślałam sobie, jak już mam coś robić, no to wolę już wybudować studio, żeby męża z domu wypędzić. Nie, on grał tutaj na górze w takiej starej kuchni. Jak później robiliśmy remont i przenieśliśmy na dół, to na górze już nie było miejsca na tą perkusję, więc nadarzyła się okazja, że mogłam wyremontować taki budynek. I fajne studio wyszło. Często tutaj te próby się odbywają? Przed koncertem to 2-3 próby są. Zespoły sobie grają. Mówię zespoły, bo często się zmieniają muzycy sesyjni. Ale już teraz skład się ukształtował i wokalistka jest cała, więc zespół sobie ćwiczy. O, Jadek gra teraz, chodź. Chodź do babci. Rozpoczęcie sezonu w Mikołajkach. Dzisiaj rozmawiałem z burmistrzem Mikołajek. Cały ten sezon prawdopodobnie będzie dedykowany transplantacji. Będą billboardy, będą koncerty właśnie. My będziemy grali chyba tam ze 4 razy i będziemy mówili właśnie o transplantacji, będą wywiady. Zyga, zagramy serce na start. Mój ojciec był fenomenalnym lekarzem. Jest znany na całym świecie. On był urologiem dziecięcym i chirurgiem dziecięcym. Z wielu rzeczy jest znany, ale jako chirurg to jest znany z wymyślonych przez siebie, wykreowanych operacji, które ratują dzieciakom życie do tej pory i one są wszędzie po prostu na całym świecie stosowane i jest w każdym podręczniku. Mój brat, no też muszę powiedzieć, bardzo sławny obecnie człowiek, on już dogania ojca, bo jest jednym z największych specjalistów światowych. Ja bym powiedział, że w pierwszej piątce na świecie jest, jeśli chodzi o przeszczepy u dzieci, wszystkich narządów, no oprócz serca, no bo to jest inna działka. I też po części ta moja misja to jest ze względu na to, że on mnie też zaraził tą transplantologią. No i kiedyś tam na bazie tej mojej pasji muzyki i tej transplantacji to się wszystko tak jakoś fajnie złożyło, że zaczęliśmy grać. No i później powstała też fundacja. Fundacja dla transplantacji Zostaw serce na ziemi. Nie jestem profesorem i chcę być doktorem i z tego się cieszę i niech tak już zostanie, bo radość bycia w zespole to jest może ten czas, w którym musiał jeździć gdzieś na kongresy. Ja wiedzę mam ogromne doświadczenie z 40 lat bycia kardiochirurgiem i moi pacjenci są bezpieczni, natomiast ja mam radość jeszcze, jak wrócę, to przemieniam się w rock'n'rollowca. Piszę muzykę, piszę słowa. Zyga nawet nie chce, żeby na scenie przedstawiać go jako Zygmunt, tylko Zyga. Doktor Zyga. Urodzenia. Jedynym medykiem jest pan doktor. Ja byłam kiedyś ratownikiem przedmedycznym, więc w razie czego potrafię udzielić pierwszej pomocy. Zespół się nazywa HLA for Transplant, a HLA to jest human leukocyt antigen. To jest oznakowanie takiego kodu genetycznego antygenów, które są najważniejsze w przeszczepianiu narządów, no bo my staramy się dopasować tkankowo, czyli genetycznie, czyli tak, żeby to właśnie w tym kodzie jak największa była zgodność. Wtedy jest lepszy wynik przeszczepu. Jeżeli my gramy support przed Tomkiem Organkiem czy przed Irą, oni mają różne publiczności, no i gramy też support przed Margaret, też to jest inna publiczność. A najfajniejsze to jest to, że na przykład Tomek Organek wychodzi ze mną na początku, i tu jest doktor Kaliciński i on wam coś chce powiedzieć i on od razu mówi i to będzie o transplantacji. Jest cisza, później jest hałas. Słuchajcie, chcę was Chcę was poprosić o jedną rzecz, o chwilę refleksji, o której powiedział pan doktor Zygmunt. To jest piękna rzecz, bo spotykamy się tutaj, jest fajnie i tak dalej, ale warto ten wieczór jeszcze wzbogacić o taką refleksję, że na ziemi można pozostawić dobre wrażenie, ale też po sobie coś jeszcze więcej. Można też pozostawić swoje organy, które nam się nie przydadzą po śmierci. Można jeszcze kogoś uratować. Pomyślmy o tym, porozmawiajmy ze swoją rodziną, przemyślmy to, jeśli ktoś ma z tym problem, to niech porozmawia może z bliskimi. Później są też głosy jakieś tam wsparcia, gdzieś tam się przewijają w komentarzach, że fajnie, że pomagamy, że jesteśmy zaangażowani w to i że taką formę to przybiera. W Polsce obowiązuje prawo takie domniemanej zgody, czyli praktycznie zawsze można by pobrać organy, natomiast przy jakimś gwałtownym proteście rodziny albo przy nieprzygotowaniu rodziny to nie podejmuje się często, nie udaje się nawet pobrać takich narządów i przez to oczywiście kilka osób nie dostaje życia. My uważamy, że takie trudne sprawy, które opierają się o wielki ból, wielką stratę człowieka, kogoś bliskiego, kogoś kochanego, to nie jest to czas i miejsce pytać, czy możemy pobrać nerkę, czy możemy pobrać serce, czy inne organy. I dlatego my mówimy do naszych wszystkich odbiorców, podejmij decyzję, czy światopoglądowo się z tym zgadzasz, czy możesz być dawcą wtedy, kiedy nie będą ci potrzebne twoje narządy. No idź porozmawiaj ze swoimi wszystkimi bliskimi, z rodziną, z rodzicami, z bratem, z siostrą i powiedz im, że ty chcesz być dawcą, gdyby tobie się coś stało. Zrób to teraz, kiedy wszyscy są zdrowi, szczęśliwi. Ja jestem głęboko przekonany, że wystarczy to raz powiedzieć. Naprawdę, jeżeli taki młody człowiek gdzieś wspomni, a nie daj Bóg, coś mu się później stanie i może być dawcą, to ta rodzina sobie to przypomni. Bo to jest taka chwila, kiedy przypominają się najważniejsze rzeczy z życia tego człowieka, a to jest taka rzecz, która mentalnie to trochę przedłuża mu życie. To dziewczyny, rozmawiałyście już ze swoimi bliskimi? Wiele razy fotografowaliśmy się z hashtagiem naszym, które rozdajemy zawsze na koncertach, czyli zostawiam serce na ziemi. Także u mnie wszyscy wiedzą, potwierdziłam to, pytałam, w razie czego wszyscy wiedzą. Natomiast Marysia, opowiem może o tej historii, któregoś razu na koncercie, kiedy była jej rodzina, to po prostu powiedziała to ze sceny i dała tym też fantastyczne świadectwo, po prostu no nie co dzień się to zdarza, a też warto, żeby ludzie mieli taki przykład, że można to zrobić. No to jest prosta coś, rzecz, a zarazem tak, też mega trudna. To jest zaskakujące, że to jest najważniejsze, żeby porozmawiać z rodziną. Ja nie ukrywam, że taka deklaracja ze sceny chyba była dla mnie trudniejsza, bo ja w ogóle ostatnio nawet znalazłam z 2009 roku wpis do pamiętnika, w którym to ja, Maria Grecka, nakazuję mojej mamie, żeby w razie czego, gdy przyjdzie taka chwila i gdy wykorzysta się wszystkie możliwe środki, ale jednak ja już będę na drugiej stronie, to żebym została dawcą. No i to właśnie się okazało wtedy, że moja mama po prostu mówiła, nie mogła chyba się z tym pogodzić i nie chciała w ogóle o tym myśleć. I to była jedna z tych rozmów, które mówię, chyba ta wiadomość nie dotarła do mojej mamy. No i tak właśnie pomyślałam, że skoro mam większą ilość świadków też na scenie, z drugiej strony na co dzień, jak jesteśmy na koncertach, dokładnie, ale też jak jestem na koncertach, mówię do wszystkich i w końcu jest moja rodzina, no to chyba trzeba powiedzieć. Prawdopodobnie moja mama też nie chciała słyszeć po prostu o tej sytuacji, bo miałam też tatę niepełnosprawnego, który w pewnym momencie mu wysiadły nerki i pierwsza w ogóle moja myśl o przeszczepie to było jak byłam w podstawówce, kiedy chciałam własną nerkę oddać tacie i myślałam, że jest takie po prostu przerzucenie sobie organów i ja będę sobie dobrze żyła. Trzeba to bardzo dobrze przemyśleć i też wiedzieć, z czym to się wiąże. Ale warto ratować swoich bliskich. Pani Hera for Transplant, pamiętajcie, jeżeli ktoś z was będzie chciał zostać dawcą organów, porozmawiajcie o tym ze swoją rodziną i poinformujcie ich. Choroba serca, zwłaszcza ta, która przychodzi nagle, powoduje, że lęk jest ogromny, strach też, a nasze operacje są poważnymi zabiegami, które najczęściej mogą być porównywalne do ratowania czyjegoś życia, dlatego też obciążenie jest duże z obu stron. Był przecież taki okres, kiedy przeszczepów było więcej, potem one się załamały. Teraz pomału, też dzięki działalności oczywiście mediów, odpowiedniej działalności, jest szansa, że znowuż wróci to do takiej wartości, która by niosła coraz większą pomoc, a myślę, że zakres działalności i ta pasja Zygmunta związana właśnie z transplantologią w dużej mierze może bardzo pomóc. Na scenie jest odważniejszy niż tak na co dzień? No na scenie nieraz Zygmunt jest niesamowicie przechodzący sam siebie, ale w tym dobrym kierunku. Oczywiście zawodowo ma ogromną wiedzę, ogromne doświadczenie, zarówno jeśli chodzi o opiekę nad chorymi, jak też i kwestie operacyjności. Operujemy wspólnie przecież i takie rozwarstwienia, jakieś inne operacje, które ratują chorym życie. Natomiast wydaje mi się, co jest ważne, jest uczciwy, jest prostolinijny, bezkompromisowy, jeśli chodzi o niesienie pomocy dla chorych. To propagowanie, tłumaczenie, wyjaśnianie, że nie jest to przecież żadne naciąganie i tak dalej, jest najważniejsze. Rola takich projektów jak Zygmunta, żeby w szkole, tak gdzie do Olsztyna Zygmunt jeździ i tam właśnie tę swoją muzykę przeplata właśnie takimi różnymi spotkaniami, różnymi dyskusjami czy też referatami. To są najważniejsze chyba sposoby, żeby dotrzeć do ludzi, przekonać ich, że to nie jest nic złego. No bo to naprawdę nie jest nic złego, a może być coś wspaniałego. Jeśli przyjdzie los taki akurat, że będzie trzeba i będzie można tak zadecydować. Każdy z nas w pewnym momencie, jak siądzie spokojnie i pomyśli, to nie wie, co go czeka, jak to w piosenkach śpiewają za rogiem i tak dalej. I wtedy właśnie, czy będzie ktoś taki, kto pomyśli o tym, że właśnie na ciebie przyszła kolej. Zostaw serce na ziemi. Nie chcąc życia się spełni. Był to reportaż Antoniego Rokickiego, Zostaw serce, a jego bohaterem był dr Zygmunt Kaliciński. Zapraszamy do reklamy. W sklepach Euro majowa karuzela promocji. Wow! A w niej wyprzedaż outletowa. Yes, yes, yes! Pojedyncze sztuki z ekspozycji w outletowych cenach. Na przykład 4K Ultra HD 55 talii Toshiba za 1599. Pralka MPM klasa A++ za 699. Wow! Szukaj w sklepach Euro produktów oznaczonych wyprzedaż i sprawdź outlet na euro.com.pl. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból, wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy. To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. Co takiego wyjątkowego jest w tym Carrefour? To zwykły sklep. Nasze oferty nie są zwykłe. Do soboty arbuz 3,49 za kilogram, a masło ekstra staropolskie 3,99 za sztukę. Carrefour. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Brian Ferry. 3 czerwca Narodowe Forum Muzyki Wrocław. Brian Ferry. Bilety na livenation.pl. Koncert poleca Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ciesz się życiem i płać mniej za to, co dobre. Kupuj w Lidlu i oszczędzaj więcej na wszystko, co sprawia ci radość. Kup na przykład schab wieprzowy w plastrach marki Rzeźnik. 45% taniej, 4,65 za opakowanie 360 gramów przy zakupie 3 opakowań. I kawę Bellarum Gold 4,99 za opakowanie 250 gramów przy zakupie 2 opakowań. Drugi produkt 56% taniej. Lidl. Więcej na radość z życia. Praktykowanie bez praktyka? Przywróćmy rzeczom ich właściwy porządek. Zapraszamy menadżerów, rzeczników prasowych, osoby kandydujące w wyborach różnych szczebli, prowadzące kampanie informacyjne i społeczne na szkolenia medialne i biznesowe w postaci praktycznych warsztatów skutecznego reagowania w sytuacjach kryzysowych, komunikacji w biznesie, organizowania spotkań z publicznością i tworzenia czytelnych komunikatów dla mediów. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom z pozycji eksperta. Więcej informacji szkolenia polskieradio.pl. Audi to synonim perfekcji i perfekcyjnych rozwiązań dla biznesu. Dla tych, którzy cenią innowacyjne rozwiązania Audi, przygotowaliśmy bezkompromisową ofertę na wybrane samochody gotowe do odbioru w salonach dealerskich. Tylko teraz charyzmatyczne Audi Q8 dostępne jest z zerową opłatą wstępną w ofercie Audi Perfect Lease 1% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. Barbara, robimy tak. Widzisz okazję, to od razu bierzesz, okej? Marian, ty mnie nie ucz, co robić na czyszczeniu magazynów. Ruszamy! Teraz w Media Expert wielkie czyszczenie magazynów. Telewizory taniej nawet o 1000 zł. Na przykład Philips 32